Rosja z najniższymi rezerwami walutowymi od 5 lat. Bank Rosji poinformował, że wynoszą one 399 miliardów dolarów, najmniej od 2009 roku. W studiu Paweł Sołtys z redakcji ekonomicznej Trójki. Czemu rezerwy topnieją? To cena walki Kremla o ustabilizowanie kursu rubla. Sprzedaż dużej ilości zagranicznych walut powoduje, że ich kursy spadają. Ale to nie jedyny zabieg mający na celu obronę rubla. Wcześniej Bank Rosji podwyższył stopę procentową z 10,5 do aż 17%. Do tego pozwolił bankom rozliczać się po kursach sprzed dewaluacji, wprowadził nadzorców walutowych do państwowych instytucji finansowych, a do największych eksporterów miała trafić instrukcja, by również oni pozbywali się twardej waluty na rynku. Mimo że przed świętami przedstawiciele rosyjskiego rządu zapewniali, że taka rekomendacja to mrzonka, Gazpromneft poinformował właśnie, że wymienia na ruble ponad połowę z uzyskanych ze sprzedaży ropy dolarów. Wszystkie te działania w tym tygodniu zaczęły przynosić efekty. Od poniedziałku rubel zyskał do dolara ponad 12%, a od połowy grudnia ponad 50%. Rosyjski minister finansów mówi nawet o końcu kryzysu walutowego. Spadek wartości rubla został zatrzymany, ogłosił tak Anton Siłanow. Obecnie za dolara płaci się 52 ruble, a za euro 63 ruble. Jeszcze dwa tygodnie temu dolar kosztował 80, a euro 100 rubli. Chodzą od domu do domu, aby przynieść zdrowie, szczęście w miłości, urodzaj i dostatek. Drugi dzień świąt to w polskiej tradycji czas kolędowania. Etnolog Grażyna Pyła wyjaśnia, że pierwsze grupy kolędników pojawiły się w Polsce w XVIII wieku. Tą najstarszą formą kolędowania sięgającą czasów bardzo, bardzo wczesnych to było chodzenie z żywymi zwierzętami. Później te żywe zwierzęta zastąpione były maszkarami zwierzęcymi, czyli te maszkary, które się najczęściej pojawiają w tych grupach, to jest turoń, koza, prawda, kobyłka, koń. Zwyczaj kolędowania z roku na rok jest u nas jednak coraz mniej popularny. Na Wyspach Brytyjskich z kolei przez polityczną poprawność święta Bożego Narodzenia stają się zimowym świętem. Coraz więcej władz samorządowych, urzędów i instytucji pomija znaczenie religijne, odchodząc nawet od tradycyjnej nazwy Christmas na rzecz neutralnej Winterfest. Podobnie jest ze świątecznymi życzeniami. Brytyjska prasa ujawniła wewnętrzny okólnik Ministerstwa Energetyki i Zmian Klimatycznych z zaleceniami w sprawie oficjalnych kartek świątecznych. Pracownicy, aby nikogo nie urazić, mieli stosować formułkę Season's Greetings, czyli pozdrowień okolicznościowych, zamiast życzyć tradycyjnie Merry Christmas, czyli wesołych świąt Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Dziś możliwy niewielki śnieg, ale będzie też dużo przejaśnień. Minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, minus 2 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku, do plus 1 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali. 3D LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem. 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od jutra wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po południu. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Witamy w drugi dzień świąt. Święta z reporterami. Przed nami ostatnia część. Ostatnia część wyimków, fragmentów zapisu 13 godzin rozmów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odbyły się w listopadzie i w grudniu. Sala była wypełniona po brzegi, za co jeszcze raz dziękuję. Słuchaliśmy tego, co mówią nam i do nas ci, którzy opisują nasz skomplikowany świat. Bardzo bliski i ten niezwykle odległy. Wczoraj w tej audycji nasi goście mówili o ważnych tekstach, o przełomowych chwilach w ich życiu zawodowym. Dziś także będą hasła, słowa, klucze. cały ich pęk, ale w zasadzie można tematykę naszego dzisiejszego spotkania tak nakreślić. Przeszłość a przyszłość. Marzenia i plany, ale także cechy, jakie powinien posiadać reporter. Dodam jeszcze tylko, że wigilijne i wczorajszej audycji można słuchać w sieci. Już tam są, na naszej stronie internetowej i na profilu facebookowym z najwyższej półki. Tam także zdjęcia z naszych spotkań. Można zobaczyć, jak one wyglądały. Słuchając tych, którzy mówią, można na przykład spojrzeć im w oczy. Zaczniemy ostatnią część naszego cyklu. Święta z reporterami. Obiecałem, że zaczniemy tam, gdzie wczoraj przerwaliśmy, w tym miejscu, w Bośni, z Wojciechem Tochmanem. Wiemy, że do Sarajewa pojechał po raz pierwszy w 1995 roku w konwoju, wspólnie z Janiną Ocholską. Potem ta straszna wojna się skończyła. Pojechałem po 5 latach po Srebrenicy i po pokoju w Dayton, czyli w 2000 roku. Tak naprawdę chciałem zrobić o tym, jak żołnierze i pracownicy cywilni Narodów Zjednoczonych wykorzystują bośniaczki. Wszyscy o tym w Sarajewie wiedzieli. Temat tak hermetyczny i tak niemożliwy do zrobienia, że pewnie bym jeszcze próbował, może bym nie poległ, ale przez pierwszy tydzień w ogóle mi to nie szło. I w pewnym momencie człowiek, który był naszym kierowcą, powiedział do mnie i do Jurka Gumowskiego, fotografa, z którym wtedy tam pracowałem, powiedział, a czy wy znacie tę Polkę, taką siwą, Klonowski się nazywa, która wykopuje trupy. On tak pamiętam powiedział. Po polsku on był, mówił po polsku. Bo był mężem Polki. Czy jest to dzisiaj. No i ja zastrzygłem uszami, skombinowaliśmy telefon, zadzwoniłem do Ewy Klonowski, ona się chętnie umówiła. Przyszła, pamiętam, do kawiarni, która już dzisiaj nie istnieje, nazywa się Park, na ulicy Tita, i położyła te grabki, te łopatki, tak jak dzieci mają do zabawy w piasku. I zaczęła mi opowiadać o tym, co robi. Ja wtedy po prostu zrozumiałem, że to ona zdecydowała w tym momencie o moich kolejnych 2 latach pracy i tak się też stało i tak powstała książka, Jakbyś kamień jadł. Czekanie, poszukiwanie. Jak sobie teraz myślę o mojej bohaterce, która się nazywa Jasna Ploskić. Wtedy, kiedy pracowaliśmy razem, ona miała 38 lat, więc teraz sobie dodajmy, to był 2000 rok. Jasna, prawniczka, poszukiwała szczątków swoich dzieci, bo męża już Ewa Klonowski jej znalazła. Swojej 9-miesięcznej córki, 4-letniego syna. To był taki najtrudniejszy moment. Pojechaliśmy z nią do tej wsi, do Presieki, gdzie ona, uciekając z Mostaru, szła przez tę wieś i tamten dramat się w ogóle wydarzył w okolicach. I to czekanie, Jasna do dziś nie znalazła dzieci. Ona mówi takie zdanie, jadąc przez Nevesinie, to jest miasteczko obok, tutaj się urodziłam, może rzeczywiście tam się urodziła, tutaj się urodziłam, tutaj umarłam. Bo też w tym mieście, w kotłowni miejskiej, po raz ostatni widziała swoje dzieci, z której to kotłowni została zabrana przez jakichś Serbów, powiedzmy żołnierzy serbskich, do motelu, gdzie gwałcono kobiety. I jak wróciła, to dzieci już nie było. Mam takie poczucie, że jeśli w jakikolwiek sposób udało mi się poczuć to, co czuję Jasna, to to jest jakaś maleńka cząsteczka tej jej rozpaczy, tęsknoty. Nikt z nas, kto nie był w takiej sytuacji, nie jest w stanie tego poczuć. I w tym sensie, ja teoretyzuję oczywiście, bo los mi na razie oszczędza takich sytuacji, ale w tym sensie mówię, że w którymś momencie, tak mi się wydaje, jednak lepiej wiedzieć. Jasna wolałaby wiedzieć, że te dzieci nie żyją. I kiedy zginęły? Czy zginęły od razu? Czy zginęły po tygodniu? Czy zginęły po miesiącu? Czy może ktoś sobie je wziął? Już wiemy, że nie. Bo Ewa jakiś czas temu znalazła nie te konkretne dzieci, ale z tej grupy 20 dzieci znalazła pojedyncze kosteczki w jednym z grobów. Potem te groby przenoszono, te kości, żeby ukryć zbrodnie. I tak prawdopodobnie ten grób sobie wędruje gdzieś. To życie Jasny jest nie... To nie do wyobrażenia w ogóle. To czekanie jest... też jak to opisać, nie? Jak to opisać? To było trudne. No i uznałem, że trzeba po prostu opisać bardzo oszczędnie, skromnie, wycofać się. Ten narrator, ten autor w ogóle powinien być jakoś nieobecny, tak? Że trzeba zostawić tylko te suche fakty. No, to są takie jeszcze Rwanda do tego, jak sobie potem sobie jeszcze zafundowałem tę drugą historię. Na razie nie jestem gotowy na trzecią. A widzę, że powinienem jeszcze zrobić jedną albo dwie rzeczy, tak powiem, z tego podzbioru. Wiem. Trudne sprawy. i tematy. Od niemartwych fragmentów zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. No ale są ważne i nie można udawać, że ich nie dostrzegamy. Przynajmniej tak mi się zdaje. Nie powinniśmy tego robić. Na pewno nie powinniśmy, choć tak mocno nas uwierają przecież. Czytanie książek Wojciecha Tochmana, tych o ludobójstwach, nie jest przyjemne. O Bośni napisał w Jakbyś kamień jadła. Przed chwilą o tym mówił. Kilka lat później wydał inną, mało przyjazną, ale bardzo poruszającą, przygnębiającą i ważną książkę. Dzisiaj narysujemy śmierć. Rwanda zaczęła się... Pomysł tej książki zaczął się u dr Ewy Klonowski na bardzo miłym tarasie przy czerwonym winie z widokiem na Sarajewo, kiedy książka Jakbyś kamień jadła była wydana. I no jak kompletnych dwoje wariatów siedzieliśmy, no o czym rozmawiają normalni ludzie, o ekshumacjach, identyfikacjach i patrzyliśmy sobie na piękne miasto, było ciepło. No i Ewa mówi, wiesz, identyfikacja w Rwandzie nie ma sensu, bo skala zabójstw, morderstw, skala ludobójstwa była niewspółmiernie do tego, co się stało w Bośni. Zabito całe rodziny. Proszę pamiętać, że na 10 Tutsi w Rwandzie zabito 9. I identyfikacja ma sens, mówi do mnie Ewa Klonowski przy tym czerwonym winie na tarasie w Sarajewie, kiedy jest dla kogo identyfikować. Tam nie ma tych rodzin. A poza tym, nawet jeśli są rodziny, w te święta przyjeżdża do nas do Krakowa Leonard, bohater Dzisiaj narysujemy śmierć. Bardzo się cieszę, bo się zobaczymy po raz pierwszy od 4 lat. I powiedzmy, że Leonard może dać krew do badań porównawczych DNA. Ale ile szczątków trzeba by przejrzeć, mówi Ewa Klonowski na tym tarasie, żeby trafić na jego rodziców, na szczątki jego rodziców. Może się zdarzyć, że nazajutrz, ale może się zdarzyć, że Leonard tego w ogóle nie dożyje, bo to się zdarzy za 100 lat. W związku z tym ja pomyślałem, skoro identyfikacja nie ma sensu, skoro nie możemy rozpoznać tych ludzi, żeby mieli swoje groby. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w Rwandzie z tymi grobami to jest troszkę inaczej niż u nas i że oni nie przywiązują do grobu z imieniem i nazwiskiem takiej wagi, jaką my przywiązujemy w Polsce czy w Europie. To sobie pomyślałem, no ale to w związku z tym, tym bardziej trzeba jakoś te pojedyncze osoby, no nie upamiętnię miliona zabitych, ale że te pojedyncze osoby trzeba jednak jakoś zrobić coś, żeby one przetrwały w naszej pamięci. I zacząłem jeszcze więcej czytać o Rwandzie niż wcześniej. Ale ciągle te książki, które czytałem, nie dawały mi odpowiedzi na pytanie, ale jak to jest? To jest takie państwo wielkości jednego polskiego województwa, z czego połowa to są góry i w ogóle ludzie mieszkają w tej drugiej połowie, a jeszcze muszą gdzieś uprawiać ziemię, w związku z tym żyją bardzo ciasno. To już wyczytałem. Jak ci ludzie żyją obok siebie? A poza tym u kolegów reporterów ze Stanów czy z Francji nie istniał kościół katolicki. Jakby go w Rwandzie nie było w tym czasie, ani wcześniej. I sobie myślę... No to są pytania, na które nie znalazłem odpowiedzi i ja muszę sobie tych odpowiedzi poszukać. Zawsze pierwszy wyjazd staram się mieć taki przywilej czy luksus, jest wyjazdem wstępnym. Ja nie wiedziałem jeszcze wtedy, że powstanie. Znaczy, intencją była książka, pierwsza dokumentacja, ale chciałem się zorientować, czy ja mogę tam pracować, czy dam radę, czy potrafię. I tak się urodził ten pomysł. I potem 7 razy byłem w Rwandzie, za każdym razem miesiąc, w ciągu 2 lat, a kiedy nie byłem tam, tylko tutaj, no to pracowałem, czytałem, jeździłem jeszcze po innych miejscach w Europie do różnych bohaterów, na przykład do tego polskiego żołnierza, który mieszka w Oksfordzie, który jest takim kluczowym świadkiem tego, co się zdarzyło na Gikondo u polskich palotynów. Tak się zrobiła ta książka. Kilkakrotnie chciałem zrezygnować. Ludzie opowiadali no makabryczne rzeczy. Tak sobie myślę, przecież czytelnik tego nie zdzierży. Ale potem sobie myślałem, chwila, ale ja tego nie zdzierżę. I za każdym razem, jak mi ktoś opowiadał jakąś straszną rzecz, ja już nie będę tutaj przytaczał tych szczegółów, ale taką jakąś straszną, straszną rzecz ktoś opowiada. Sobie myślę, no dobrze, ale już więcej, już gorszej rzeczy nikt mi nie wymyśli, już to mam za sobą. Po czym na drugi dzień rano następna osoba opowiada mi równie jakiś okrutny mord, przebieg okrutnego mordu, albo jeszcze bardziej okrutnego i tak codziennie jeszcze bardziej, że myślisz, człowieku, już więcej nie może, już po prostu więcej człowiek już nie zdołał czegoś bardziej okrutnego wymyślić. Skąd? Oczywiście zdołał. No i potem to pytanie, że czytelnik tego nie wytrzyma. Czy czytelnik wytrzyma? No nie wytrzyma. Pisząc tę książkę, wiedziałem, że zostanie odrzucona bez czytania przez część moich dotychczasowych czytelniczek i czytelników. I tak się dzieje. To jest moja książka, która się najsłabiej sprzedaje. Rozumiem dlaczego. Ludzie wiedzą, o czym jest ta książka. Czytają recenzje, mają tył okładki, jest napisane, o czym jest książka. rozmawiam o tej książce. Nie trzeba jej czytać, żeby wiedzieć, o czym jest. Ale nie mogłem inaczej tego napisać, jak sądzę. Zadałem sobie pytanie, a jakie ja mam prawo, jeżeli ktoś mi powierzył tę swoją historię? To nie jest tak, że opowiadanie o tym tych ludzi nie kosztuje. Sam fakt, że oni musieli mi, na przykład Leonard, musiał mi opowiedzieć o tym, jak ostatni raz widział rodziców, jak przeżył w buszu z braćmi, a był głową rodziny lat 9, to nie spółka z masłem. To go strasznie kosztowało, żeby powiedzieć, w książce przewija się ten, znaczy jest ten wątek, że on dopiero w którymś momencie wypowiada słowo mama. Po 2 latach znajomości naszej. I ja zapytałem samego siebie, jakie ja mam prawo, żeby to zatrzymać dla siebie, żeby oszczędzić czytelnika. Zawsze mówiłem, że ludzie mają obowiązek, nie byłem aż tak megalomański, że mówić moją książkę czytać o Rwandzie, ale w ogóle czytać o Rwandzie, czy o innym ludobójstwie, bo jeżeli mówiłem, nie potrafimy powiedzieć 50 zdań o tym, co tam się stało, to tak naprawdę zgadzamy się z intencjami katów, którzy po masowym morderstwie, to jest jeden z ostatnich etapów procesu, jakim jest ludobójstwo, ten proces trwa i ma wiele etapów przed masowym zabijaniem. Ostatnim etapem ludobójstwa, już po masowym zabijaniu, jest wymazywanie. Wymazywanie wszelkich śladów, dlatego Hutu szli do kancelarii parafialnych, gdzie były jedyne spisy ludności w Rwandzie, nie było w urzędach, i palili spisy ludności Tutsi, żeby ich zetrzeć na pył. Ale też znaki kultury się w poprzednich ludobójstwach niszczyło. Wszelkie ślady egzystencji tych ludzi, dlatego Serbowie oblegający Sarajewo strzelali i spalili Narodową Bibliotekę w Sarajewie i zbiory tej biblioteki. Bośnia nie ma właściwie, poza jakimiś tam strzępami nadpalonymi, żadnych własnych archiwów, żadnych rękopisów. To wszystko było do 92 roku. Tego nie ma. Dlatego burzyli meczety. W Srebrenicy było 5 meczetów, zostały wszystkie zburzone. Dlatego Niemcy palili synagogi i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie będziemy umieli powiedzieć o tym ludobójstwie, to przyklepujemy to wymazanie. Ofiary mają nie istnieć w naszej pamięci, a czego żąda od nas kat? Milczenia. Kat żąda od nas milczenia. Zostaje w głowie. Dźwięczy w uszach, prawda? Wojciech Tochman. I powtarzając na głos to zdanie, kat żąda od nas milczenia, przenosimy się do Polski. Są późne lata 80., związana z opozycją bojkotująca oficjalną prasę, przygotowująca m.in. bukiety ze sztucznych kwiatów i publikująca w drugim obiegu Małgorzata Szejnert, ma w głowie pomysł na kolejną książkę. To mają być wspomnienia tych, którzy trafili do więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Trafili do ubeckiej katowni. Bo byli żołnierzami, żołnierzami podziemia. Dziś mówimy o nich wyklęci. Ale w książce, która powstała na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, w książce znakomitej, zatytułowanej Śród żywych duchów, Szejnert opisała jednak coś innego. Dlaczego tak się stało? Bo gdy zaczęła spotkania z byłymi więźniami, to usłyszała od nich o wozie konnym. O wozie, który wjeżdżał co noc na dziedziniec budynku przy Rakowieckiej. Musiałabym nie być dziennikarką, żeby nie poczuć tego, co ten wóz konny za sobą niesie. To taki drobny szczegół, no nie drobny, potem się okazało, że to wielki szczegół, ale coś takiego, co można byłoby niby przegapić w tej rozmowie, prawda? Ale jednak, ponieważ to ciągle wracało, w każdej rozmowie wracał ten wóz konny, to w pewnym momencie on zaczął absolutnie dominować te rozmowy. Mnie już nic innego nie interesowało. Ja słuchałam, ponieważ umówiłam się na te rozmowy, to słuchałam tych rozmów, wypuszczałam drugim uchem. Te rozmowy wszystkie były o tym samym. W jaki sposób przesłuchiwano, jak wyglądały cele, no to wszystko się powtarzało. Natomiast ten wóz konny też się powtarzał, ale ten wóz konny miał w sobie tajemnicę. O ile te wszystkie opowieści, no to były takie wiadomo, wszystko miało, było jasne. Natomiast ten wóz konny wymagał wyjaśnienia. Ci, którzy siedzieli na Rakowieckiej, słyszeli, że o świcie przyjeżdżał wóz, wywożono drewniane skrzynie. Pani rozmówcy mówili o tym, że skojarzyli to szybko z tym, że wieczorami były egzekucje. Strzały, tak. Zabierano te skrzynie i nie wiadomo dokąd. Ciała znikały. I pani prowadzi najwyższej klasy i próby dziennikarskie śledztwo. Po tylu latach odnaleźć miejsca, gdzie chowano tych ludzi. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było przekonanie grabarza, żeby mówił. ponieważ koronnym świadkiem był grabarz, nie grabarz, który chował te zwłoki, dlatego że zwłoki nie były chowane przez grabarzy. Zwłoki były chowane przez funkcjonariuszy więziennych. Zwłoki z Mokotowa były wywożone, ja mówię w tej chwili o tym obszarze przy Służewie, bo jest jeszcze łączka na Powązkach. Ale praca zaczęła się od cmentarza na Służewie, a właściwie od terenu przylegającego do cmentarza, który potem został włączony do cmentarza. I to było tak, że funkcjonariusze więzienni w nocy przywozili zwłoki i zakopywali w dołach na takim polu przylegającym do cmentarza. A potem cmentarz został poszerzony o tą przestrzeń i nad tymi dołami zaczęto budować groby po to, żeby całkowicie zakamuflować, zatrzeć jak gdyby tamtą zbrodnię, nazwijmy to. I te groby już legalne jak gdyby, ale kopane w nocy, robił te groby, kopał taki grabarz, który mieszkał od wielu lat na Służewie przy tej plebanii, którego ja poznałam i który absolutnie nie chciał o tym mówić. A wiedziałam o tym już z innych opowieści i także od jego żony, która była skłonniejsza do mówienia. Wiedziałam o tym, że po pierwsze był zmuszany do pracy w nocy, po drugie UB nieustannie mu groziło, że jeśli piśnie coś, to się źle dla niego skończy. A po trzecie i co najważniejsze, on wykopywał szczątki ludzkie, które potem wkopywał w głąb, żeby można było na tym następny grób zrobić. I ja jego nie mogłam nakłonić do mówienia. Bardzo długo nie chciał mówić. Ja już potem miałam bardzo dużo rozmaitych innych dowodów, które może by i wystarczyły, żeby zamknąć już to dochodzenie, ale jednak strasznie chciałam mieć koronne potwierdzenie. Właściwie on dopiero, jak już się zaczęły takie wyraźne zmiany, nie pamiętam dokładnie, jaka to była data, to było przed 89 rokiem, ale już było wiadomo, że to już się sypie wszystko. I ja tam jeszcze raz poszłam i spotkałam się z żoną i z nim i żona wzięła go za rękę i powiedziała tak, powiedz nareszcie tej pani, trzeba powiedzieć tej pani. I wzięła go za rękę i popchnęła w stronę tego cmentarza. I on poszedł, tak mechanicznie poszedł w stronę tego cmentarza. I ja poszłam z nim i on mi to wszystko opowiedział. I miałam wrażenie, że doznał wielkiej ulgi. Potem ona powiedziała, że oni nie mogli sypiać, że oni mieli straszne wyrzuty sumienia. I też powiedziała, jak powiedziała, powiedz tej pani, to jeszcze dodała chyba, nie pamiętam już, ale chyba wtedy dodała, żebyśmy już mogli spać, coś takiego. Ale jeszcze jest druga rzecz, bo wiele jest oczywiście wątków w tej książce i one teraz znajdują rozwiązanie, kiedy na Powązkach wreszcie zidentyfikowano ciała tych osób i tak. Być może ta kwatera to ta konkretna osoba zabita przy Rakowieckiej w więzieniu, ale jeszcze taki wątek śledztwa. Pani pisze, że chodziła na tę łączkę na Powązkach, zostawiała kartki. No tak, bo to był jedyny sposób, żeby się porozumieć z rodzinami. Chodziłam w zaduszki, bo wiedziałam, że w zaduszki to ktoś na pewno przyjdzie na te symboliczne groby. Kartkę pisałam, wkładałam do torebki plastikowej, żeby nie zamokła i przyciskałam zniczem. I ludzie się odezwali. Ci ludzie byli wspaniałymi świadkami. Bo wtedy się dowiedziałam, że te groby rzeczywiście są symboliczne. I dlaczego są w tym miejscu? Bo jednak nic się tak naprawdę nie da ukryć. Wydawałoby się, że władza wszystko potrafi ukryć, a jednak zawsze ktoś coś powie. I ci ludzie, którzy pracowali na cmentarzu, oni bardzo dużo wiedzieli i oni dawali sygnały, oni się bali, ale dawali takie ciche sygnały tym rodzinom. Idź tam, w prawo, w lewo, albo tam, gdzie jeszcze piasek świeży. I ci ludzie tam, okazało się, że nieomylnie teraz te ekshumacje tego dowodzą, zrobili te symboliczne groby. Wśród żywych duchów. Jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji sięgnąć po tę książkę Małgorzaty Szajnert, to polecam. Kto wie, to może jest najlepszy jej tekst. Do Pani Małgorzaty wrócimy jeszcze dziś w audycji. Święta z reporterami. Kiedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to już odchodzimy od tych niezwykle poważnych, trudnych tematów, którymi zaczęliśmy spotkanie. Kiedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozmawialiśmy o pracy z naszymi gośćmi, to pojawiło się pytanie o lęk, o strach. Nie mogło go zabraknąć w czasie rozmowy z Jackiem Hugo Baderem. Wiadomo, przypomnijmy, on nie jeden raz jechał przez Wielką Rosję sam, samochodem. No i zapytałem, nie bałeś się, tak po ludzku, na przykład tego, że wielki niedźwiedź stanie ci na drodze? Nie, nie, to akurat nie, nie, nigdy nie myślę o niedźwiedziach. Jedyna rzecz, o której ja myślę i która mnie niepokoi, to jest, jeżeli chodzi o taki zwykły ludzki strach, nie? To ja się wyłącznie złych ludzi boję. Niczego więcej. To nic, ze wszystkim innym sobie poradzę, co by to nie było. A na złych ludzi nie ma żadnego wpływu. Nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, zwyczajnie. Ale wyobraź pan sobie, panie Michale, że nigdy nic złego mi się tam nie przytrafiło. Tak patrzę, zaglądam w głowę, nigdy mnie nie pobili, nigdy. Okradli mnie tylko jeden raz, no toż to w Warszawie mnie częściej okradają. Przez te wszystkie lata tylko raz jeden zostałem okradzony i to jakby na własną prośbę. Musiałeś brew, no dlatego, że się upiłem i straciłem czujność. Czego reporterowi nigdy nie wolno robić. Moim obowiązkiem jest niezwykła, nieprawdopodobna czujność. Bardzo na siebie uważać. Niczego ważnego, co jest dla ciebie ważne, istotne, nie tracić z oka. A ja zwyczajnie przestałem patrzeć na rzeczy, które były dla mnie ważne i cenne. Co jest dla mnie najcenniejsze? Co ja ze sobą z rzeczy, z przedmiotów mam ważnego ze sobą? Pies tam ogryzł pieniądze i paszport. To jest wszystko do odtworzenia. Ale na przykład te materiały, które ja mam, które ja zebrałem, nie? Jestem w podróży miesiąc, to po miesiącu ja mam po prostu górę papieru, górę notatek, niezliczoną ilość nagrań, rozmów i zdjęć. I to jest fizycznie, są to fizyczne nośniki czegoś takiego. Ja tego nigdy nie tracę z oka. A jak już skończyłem tą podróż po Bajkale, to był wyjątkowy wyjazd, bo tam byliśmy we trzech. Jeden raz, jeden jedyny mi się zdarzyło, bo wziąłem syna i kumpla. Taki był układ, że musieliśmy na dwa kajaki, bo myśmy Bajkał kajakami pokonali. Na dwa kajaki, no trzeba zawsze jakoś mieć parzystą liczbę ludzi, nie? Ja sobie wymarzyłem, że pojadę z synem, ale jeszcze musiał być mój przewodnik od tych kajaków, no to musiałem jeszcze kumpla wziąć, no w sumie było nas czterech. Skończyliśmy tę całą podróż, wszystko fajnie się złożyło, tyle materiału, no rewelacja. Rozstawiliśmy namiot, przyjaciele w Słudziance, powiedzieli, no to dawaj Jacek Rasłabimsa, rozpalili w bani, rozpalili ognisko, wygrzaliśmy się w tej bani. Już w bani zaczęliśmy pić wódkę oczywiście. Pijesz, grzejesz się, gotujesz, otwierasz drzwi i od razu z tej bani. Jeden krok i od razu wpadasz do Bajkału. To niezwykłe, bo to jest woda lodowata, nieprawdopodobna, 4 stopnie na plusie zaledwie. I tak parę razy, później siadamy do ogniska, a namiot sobie tam stoi. I wszystkie rzeczy w tym namiocie. Ja tego nigdy nie zrobiłem, takiej głupoty. Zawsze wszystko, co było ważne, istotne, zawsze miałem przy sobie. Idąc do kina. W bani ciężko ukryć. Ale słuchaj, ja idę pod prysznic, to biorę te swoje rzeczy i wieszam na haku i cały czas patrzę na to. Nie zamykam tych drzwiczek, pod prysznicem, bo bardzo często masz takie, gdzieś tam w jakichś norach, w hotelach, nie masz łazienki w swoim pokoju, gdzieś tam hen na końcu korytarza. Ja z tym idę, z tym wszystkim ważnym. No wtedy tak się, jak to Rosjanie mówią, rozsłabiliśmy, że kompletnie namiot otwarty. No i złodziej właśnie wtedy wykorzystał sytuację. No i to był ten jedyny raz, kiedy zostałem okradziony. I no dlatego, że w sposób bardzo jestem czujny, no trafiłem na złego człowieka, ale nie takiego złego człowieka, co ci chce mordę obić, bo ci są najstraszniejsi. Wojtek Jagielski śmiał taką historię, że jechał pociągiem, pociąg w stepie zatrzymali i bandziory z karabinami szli przez długość całego pociągu i zabierali wszystko ludziom. A pociąg w stepie gdzieś tam stał w ogóle. Pociąg okradli, skurczę, jak na Dzikim Zachodzie. A to też było gdzieś tam na południu Rosji, czy może w Kazachstanie, gdzieś tam. I oczywiście musiał wyskoczyć ze wszystkiego, co miał ze sobą. Chciał ich pobłagać, komputer zostawcie. No, zostawiam, oczywiście. Zlitują się nad dziennikarzem z Polski. Bez sensu. No. Nie zlitowali się, zabrali mu i to. Ale słuchajcie, palec Boży był taki, że ten złodziej uciekając z moim plecakiem z namiotu, no, wypadła mu ta torba fotograficzna z mojego plecaka. I to było takie ostrzeżenie, że więcej czegoś takiego nie rób. Nie zapominaj, kim jesteś, po co tu jesteś. I że musisz jakby to coś dowieźć do domu. Więc ja bardzo właśnie boję się zawsze o to, gdzie mam zapisane. Ten cały wyjazd, to jest dla mnie najcenniejsze i nigdy się z tym nie rozstaję. Te ważne rzeczy przegrywam na pendrive i to zawsze po kieszeniach. I jak idę do knajpy, na śniadanie, no gdziekolwiek, do ludzi, nigdy nie zostawiam tego, zawsze to mam ze sobą. Mogę zostawić aparaty, mogę zostawić komputery, wszystko, ale tego, tych nośników, czyli tej mojej wiedzy, tej mojej opowieści, tej mojej drogi, tego ja nigdy się nie pozbędę, nigdy. Nie zostawiam tego ani na kroki. Nigdy nie trafiłem na takich bandytów typu Łamignaty, że dokonują ci rozboju, prawda? cię zatrzymują, teraz wyskakuj ze wszystkiego, co masz, no bo ci zrobimy dziurę w głowie. Na nic takiego nie trafiłem. Chociaż spotykałem takich ludzi, tak, nawet mieszkałem kiedyś u takich, no. Zbójów drogowych, czyli to się kiedyś w Rosji nazywało reketerów, to jest, bo zatrzymywali po drodze ludzi i pobierali haracze za to. Poznałem takich i mieszkałem nawet u nich, no. I się nie bał. Jacek Hugo Badew. Ale mimo wszystko, jak słyszeliśmy, boi się, jak każdy. Ważna jest ta zwyczajna, myślę, ludzka twarz reportera. Żadni bohaterowie. Zwykli ludzie, jak my. Ale też pytanie o strach jest ważne z innego powodu, bo strach można przenieść na inną osobę. I ten wątek pojawił się przy okazji, kiedy rozmawialiśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, z przed chwilą przywołanym przez Jacka Hugo Badera Wojciechem Jagielskim, znakomitym korespondentem wojennym, reporterem i pisarzem. Zapewne państwo pamiętają, w zeszłym roku ukazały się dwie książki. Jego żony, Grażyny, która na wojnę nie jeździła, ale czekała na męża. I książka Krzysztofa Millera, fotoreportera, który jeździł na wojny z Wojciechem Jagielskim, na przykład do Czeczenii. Oboje oni, Grażyna Jagielska i Krzysztof Miller, zostali dotknięci. To był syndrom stresu pourazowego. A Wojciech Jagielski wyszedł bez szwanku, choć sam mógł zginąć nieraz przecież. Zapytałem tak, czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego ich trafiło, a ciebie nie? Znaczy wiem, dlaczego trafiło Krzysztofa, a nie trafiło mnie. Na pewno to jest kwestia jakiegoś, nie wiem, innego budulca osobowościowego, innej wrażliwości, ale to, co mnie ustrzegło przed tym, co spotkało Krzysztofa, to było to, że ja miałem właśnie Grażynę pod bokiem, której mogłem opowiadać to wszystko, co później od Krzysztofa oczekiwano, że będzie mówił w klinice. Więc ja, zresztą to mi powiedzieli lekarze, którzy się obydwojgiem zajmowali, że ja zupełnie nieświadomie, po omacku, instynktownie sam sobie aplikowałem taką terapię, którą później, która stała się ich udziałem. Ja opowiadałem, właśnie po to uznaliśmy, bo to nie było, ty rozdzieliłeś nas, a z drugiej strony myśmy te życie dziennikarskie we dwójkę wiedli i sami się na tą ścieżkę zaprowadziliśmy. O tym zresztą książka Grażyny opowiada. Uznaliśmy, że strach ma wielkie oczy i żeby nie bać się tego czegoś, czego nie znamy, to najlepiej się o nim jak najwięcej dowiedzieć. Więc ja po każdym powrocie opowiadałem z największymi, z najdrobniejszymi szczegółami wszystko, co się tam przydarzało, żeby Grażyna wiedziała, jak to wygląda, ale także jak ja pracuję, jak mieszkam, że jak powiem przez telefon, że muszę coś zrobić, to że ona sobie to po prostu wie, że nie będzie zdobywała wiedzy słuchając na przykład relacji telewizyjnych, w których świat za chwilkę się kończy, w każdej. No więc ja opowiadałem. To było pierwsze i takie najważniejsze dla mnie po powrocie, ale przecież zanim opowiedziałem, pisałem korespondencję, później pisałem reportaż. Po napisaniu tych dwóch rzeczy i opowiedzeniu wszystkiego żonie zabierałem się za pisanie książki, więc ja to wszystko wyrzucałem z siebie. Krzysztof nie wyrzucał, bo te fotografie, które robił, później ścigały go. Każda wystawa dla niego było... Ja wyrzucałem to z siebie i to przestawało jakby istnieć. Zabierałem się za coś nowego, a Krzysztofa te fotografie osaczały. Moją żonę osaczały postacie z moich opowieści, z moich reportaży, z moich książek. Więc wydaje mi się, że wiem, dlaczego to ich spotkało, a nie spotkało mnie. Znaczy, gdybyśmy uznali, że to wszystko nie miało najmniejszego sensu, no to by oznaczało, że ponieśliśmy straszliwą klęskę i nie ma w tej klęsce niczego, co można by było jeszcze pozbierać. Żyliśmy jak dziennikarz, mówię celowo, we dwoje jako jeden dziennikarz, bo uważaliśmy, że ma to głęboki sens, to dziennikarstwo. W dodatku Grażyna dostrzegła jako pierwsza, że to dziennikarstwo staje się dla mnie czymś więcej niż tylko zawodem, takim ukochanym zawodem, dającym wielką satysfakcję, że to się staje właśnie sposobem życia, pasją, a dla niej pasja była czymś, co jest w życiu najcenniejsze. Pasji się nie odbiera, pasji się nie zabija. To jest zbrodnia według niej. Pasji się nie zataja, raczej się pomaga komuś dostrzec, czego on sam nawet nie widzi. Więc sądzę, że mimo tego wszystkiego i tej ceny, która była do zapłacenia, jak się okazuje, to rzeczywiście tak jest, że nie uważamy, że to wszystko było nic nie warte. A teraz ci jest dobrze, gdy nie jeździsz już? Trochę jeżdżę. Zmienił się sposób moich wyjazdów i na razie nie narzekam. Ja byłem zakładnikiem przez ponad 20 lat, znaczy zakładnik, to może też tak zabrzmi strasznie, jakby to był do czegoś przymuszany, ja przecież przebierałem nogami. Inaczej, o terminie i kierunkach moich wyjazdów decydowały wydarzenia, które oglądałem poprzedniego dnia w telewizji na przykład. Gdzieś coś wybuchło, ktoś coś powiedział, gdzieś jakieś ważne wybory zapowiedzieli i ja wiedziałem, że tam pojadę, czy tego chcę, czy tego nie chcę. Znaczy chciałem, a to chcenie moje wynikało z zawodu, który uprawiałem, ze sposobu, jak żyłem. Dzisiaj jeżdżę tam, gdzie ja chcę i po to, co mi jest potrzebne. Jeżdżę tam, gdzie szukam materiału na opowieści książkowe. Już nie dziennikarskie, tylko książkowe. Już myślisz inaczej, myślisz jak pisarz. No być może, to jest dużo trudniejsze, odkrywam. Dużo trudniej jest zdokumentować. No ja do tej pory jako dziennikarz to jedyne, co moja zasługa, jeżeli w ogóle o tym mówić, to jest to, że dostrzegałem coś, co się wokół mnie działo. Nie przebiegałem obok tego, goniąc tylko i wyłącznie za relacją i później się wyłączałem. Teraz poświęcam znacznie więcej miejsca tej dokumentacji, temu grzebaniu się. Odkrycie, jak bardzo powierzchowne było moje grzebanie dziennikarskie, jest czymś bardzo przykrym, bo ja byłem przekonany, że jako dziennikarz to też tak bardzo głęboko schodziłem, a okazuje się, że wystarczyło poświęcić chwilę, naprawdę chwilę dłużej i odkrywało się kolejne dna i dopiero tamte szóste, ósme czy 48 dno pokazywało całe bogactwo historii. Nigdy w zasadzie taki wyjazd nie powinien się kończyć. Ja wróciłem z Gruzji i zastanawiam się, czy tam znowu nie wrócić, bo spotkałem ludzi, których historię będę chciał wykorzystać w książce, ale dla mnie te historie jeszcze nie są do końca przegadane, więc przez telefon nie da się o wszystkim porozmawiać. I nie wiem, czy w styczniu jeszcze się na parę dni do Gruzji nie wybiorę, wrócę i pewnie znów sobie przypomnę, że nie zapytałem o coś. W dziennikarstwie nie miałem w ogóle takich problemów. A ta nowa książka będzie o uchodźcach z Czeczenii. Czekamy na nią, jak zawsze, w przypadku Wojciecha Jagielskiego. Za 21 minut 13 w programie trzecim słuchają Państwo ostatniej części naszego specjalnego cyklu Święta z reporterami. To teraz o przyszłości, o tym, nad czym pracują niektórzy nasi goście. Zacznijmy od Mariusza Szczygła, któremu na zakończenie spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej takie właśnie zadałem pytanie. Nad czym teraz pracujesz? Powiem. Bo mi zależy na odzewie społecznym, czyli żeby znaleźć bohaterów. Króciutko powiem. Nie każdy o tym wie, chociaż były o tym filmy dokumentalne, jeden fabularny, ale nie każdy o tym wie, że na początku lat 80. Polska miała pierwsze miejsce w świecie w terroryzmie powietrznym. Nie nazwano tylko tego wtedy terroryzmem powietrznym. Porywano samoloty. Polacy porywali mnóstwo samolotów u siebie w kraju. Najczęściej były to samoloty, które miały z Wrocławia lecieć do Warszawy, albo z Warszawy do Gdańska, albo z Gdańska do Krakowa. I w kwietniu 82 roku mieszkańcy Bielawy i Dzierżoniowa, 30 mieszkańców, to była grupa rodziny z dziećmi, pracowali w jednej fabryce w Unitrze w Dzierżoniowie, produkowali radioodbiorniki, porwali samolot, który udało im się porwać, bo nie wszystkim się udawało, a oni porwali samolot, który miał lecieć do Warszawy z Wrocławia, a poleciał na Tempelhof oczywiście, do Berlina Zachodniego i oni tam zostali. W samolocie było 40 osób, a nie 30, ale te 10 nie wiedziało, że będą porwani. Jedna z tych pasażerek powiedziała potem w śledztwie, że dziwne było to, bo ona ciągle lata z Wrocławia do Warszawy, ale dziwne było to, że nagle taka grupa ludzi z dziećmi jeszcze, rodziny całe, które nie wyglądają, jakby stać ich było na kuszetkę, na nocny pociąg do Warszawy, a co dopiero na samolot i co oni tu robią? Ale pomyślała, że to jakaś wycieczka. No potem się okazało, że tak. I znam mnóstwo fantastycznych szczegółów już o tym porwaniu. Udało mi się dotrzeć do obu pilotów, którzy, bo żyją, jeden jest na emeryturze, drugi jest dalej pilotem. Udało mi się dotrzeć do obu pilotów, którzy prowadzili ten samolot. Tam w trakcie tego porwania jeszcze padł strzał i przebił drzwi do kabiny, ale piloci się uratowali. Ja chciałbym odnaleźć tych ludzi i opisać całą tę historię. I mam plan na taką książkę, która się będzie nazywała Lot 756. Chciałbym odtworzyć to, co się stało, ale teraz dotrzeć do tych ludzi po tych 32 latach i zapytać, czy warto było. No, takie proste pytania zawsze reporterem. Czy warto było? Ale też chcę pojechać do Dzierżoniowa, pobyć tam trochę i sprawdzić też, czy warto było nie uciekać z Dzierżoniowa. No bo większa część Dzierżoniowa nie uciekła z tego miasta. I tak bym chciał, żeby to było o historii, o współczesności. No zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo jeszcze Maciek w brzuchu, a już mu kaszkę gotują, jak to mówi mój tata. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale dlatego o tym mówię publicznie, bo jeśli ktoś słyszał o takim przypadku lub usłyszy przez radio, no to bardzo łatwo znaleźć moją stronę internetową przez Google i tam jest kontakt i można napisać do mnie maila. Będę wdzięczny za jakiekolwiek kontakty, bo uważam, że to jest temat warty opisania takiego właśnie... To może nawet z tego wyjść powieść non-fiction. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdyby słuchali nas ci spośród Państwa, którzy znają tych, którzy uprowadzili wspomniany samolot, a może ktoś z Państwa był w tej grupie, no nie wiem, no życie pisze różne scenariusze, to proszę się odezwać do Mariusza Szczygła albo do mnie, to przekażę. I to na pewno będzie niezwykle interesująca książka o tym porwanym samolocie, który wylądował na lotnisku Tempelhof w Berlinie Zachodnim. Na pewno interesująca będzie także następna książka Magdaleny Grzebałkowskiej. Za 5 miesięcy minie 70 lat od zakończenia II wojny światowej. Ale temat, prawda? Rok 1945 w Polsce. Jak było? Jak się żyło? Czy i jak wracała normalność? Właśnie o tym w tej chwili książkę pisze Magda. Pracuje nad nią od miesięcy. No i zdaje się, że to będzie coś świetnego. To jest coś takiego, że ja niestety nie mogę opisać wszystkich historii, które do mnie trafiły i niestety nie mogę wykorzystać wszystkiego, co do mnie dotarło. Nie ma takiej możliwości. Musiałabym to pisać 10 lat. Ja musiałam wybierać historie naprawdę takie, które będą obrazowały większy kawałek świata, a jednocześnie będą jakieś w jakimś sensie jednostkowe. Pani od Barachła, cudowna kobieta, po 80-tce, prawie 90-tka, jeszcze całkiem niedawno była sama na wycieczce w Indiach, no niedawno, czyli z 15 lat temu, no ale była szabrowniczką. To jest fantastyczne, ponieważ my bardzo dużo wiemy o szabrze z relacji ludzi oszabrowanych, ale rozmowa z szabrowniczką, która opowiadała, ja mówię do niej, jak to jest szabrować? Ona mówi, cudownie. Ja mówię, no dobra, no ale wie pani, no w pewnym sensie jest to kradzież. Ona mówi, no wie pani, no ale myśmy Niemców okradali. Ja mówię, no ale zwykłych. Mówi, ale to wtedy się, widzisz, w ogóle nie można przykładać miary dzisiejszej do roku 45. To był kompletnie inny świat. Zdemoralizowany, zde wszystko. Po prostu to był inny świat i w ogóle tego się nie da. Staram się bardzo moralności dzisiejszej nie przykładać do tamtej. W związku z tym ja oczywiście nie oceniam pani szabrowniczki. Poza tym ona nie jeździła na handel z tymi rzeczami, tylko ona jeździła, żeby sobie urządzić mieszkanie. Ale ona mówiła, że to było cudowne, że szabrowanie jest fantastyczne. Ja sobie to wyobrażam, bo jak byłam dzieckiem, to marzyłam, że wszyscy ludzie na ziemi umarli, zostałam tylko ja i chodzę po sklepach i biorę sobie co chcę. Potem strasznie się martwiłam, bo w tym marzeniu nie marzyłam, żeby umarły zwierzęta. Martwiłam się, jak ja nakarmię wszystkie zwierzęta świata. Ale wracając do pani szabrowniczki, ona mówiła, że po prostu szło się od domu do domu. Podobała ci się ta sukienka? Brałeś tą. Te firanki? Nie te, to szedłeś do innego domu. A jednocześnie fantastyczna kobieta to jest ta pani szabrowniczka. Reporterowi jest bardzo potrzebne szczęście reporterskie. Choćbyś się, chłopie, nacharował, jak nie trafisz do jakiejś tam osoby, nie masz przypadku, że trafisz na coś, to nic z tego nie będzie. Ja siedziałam w Gazecie Wyborczej w kawiarni i rozmawiałam z dziewczynami z Wysokich Obcasów i mówiłam, jak to strasznie, bo ja nie mogę trafić na fajny temat o szabrze. I potem pani zawołała w kawiarni, kawa, poszłam ja i podeszła jakaś dziewczyna. Ja mówię, jak to pani kawa, to proszę wziąć. Ona mówi, nie, to pani, no i koniec było spotkania. Potem poszłam do Pawła Goźlińskiego, który jest szefem wydawnictwa Agora, który ma wydać tę książkę o 45, co ja tej książki jeszcze nie napisałam. I tam siedziała ta pani, od tej kawy. No i poznałyśmy się, Karolina, ona ma na imię, ona mówi, wiesz co, bo ja cię podsłuchiwałam, jak ty mówiłaś o tych szabrowniczce, że szukasz kogoś od szabru. Ona mówi, wiesz co, ja już chciałam wtedy podejść, ale się wstydziłam, więc bardzo się cieszę, że przypadkiem spotykamy się teraz. Bo wiesz co, bo moja babcia była szabrowniczką. No i to była babcia tej dziewczyny, to człowieku. Jakbyś w filmie coś takiego pokazał, to nikt by ci nie uwierzył. Taki przypadek. Teraz na przykład robiłam o ziemiach odzyskanych reportaż, bo fantastyczna rzecz, pojechaliśmy z moim mężem i z dzieckiem w objazd po ziemiach odzyskanych. Tropem dziennikarzy, którzy pojechali w 45 roku, oni mieli jechać propagandowy tekst napisać. Władowano ich na ciężarówkę I jechali 3 tygodnie przez zimę odzyskane, biorąc ze sobą 3 kosze jaj, bo nie wiedzieli, czy tam będzie coś do jedzenia. Wrócili z serdeczną nienawiścią do jajecznicy. I tam byli dziennikarze Polskiego Radia, tam też byli jacyś propagandziści, ktoś tam był ze Związku Plastyków, z literatów. Była też dziennikarka, niezależna reporterka, która się nazywała Wanda Melcer, która w ogóle była, przed wojną była taką celebrytką, jak na przykład Szczygieł dzisiaj. Ona w ogóle była żoną. Czy słyszałeś kiedyś o Sztekerze? To był słynny przedwojenny atleta. W ogóle nic o nim nie wiadomo. To jest w ogóle, to był taki pudzian. Ona była wdową po nim, bo on umarł bardzo młodo, ale on był tak słynny, że coś niebywałego. Fajne rzeczy. Ona w tym 45, już w wieku 49 lat, wsiadła na tę platformę, na tą pakę ciężarówki i pojechała i napisała książkę totalnie propagandową. Tu ona się już nie broni jako reportaż, no ale jest źródłem informacji. I ja postanowiłam pojechać ich tropem. Nie dało się tak konkretnie, dlatego że ona nie używała nazw, nie dawała nazwisk, a jak podała nazwy miejscowości, to była te od Czapy, bo to wiadomo, że oni jechali po niemieckich miejscowościach, co sobie we wsi nadali polską nazwę, a dopiero od 1946 roku ustalono właściwe nazwy i bardzo często zmieniano. Więc ja szukałam bardzo długo, że oni byli w Hańkowie. No i w końcu, czytając także tekst dziennikarza z życia z Warszawy, który pisał o Kanikowie, odkryłam, że byli w Kanigowie. No i teraz wyobraź sobie, bo ja mówię o tym szczęściu reportera, które jest no, bardzo ważne. To była pierwsza wieś, w której oni się zatrzymali. Wysiedli, rozeszli się po wsi, rozmawiali z gospodarzami. Tam jeszcze podali nazwisko, rozmawiali ze Stelmachem Nowickim. I teraz tak, ja wysiadam w tej wsi, Kanigowie, idę do sołtysa. No bo sołtys i sklep miejscowy i pijaczki miejscowe to jest podstawowe źródło informacji reportera na wsi. Idę do sołtysa, trochę rano jeszcze. Sołtys się golił, otworzył półnagi, znaczy odstąd w górę półnagi. Taki solidny chłop, on kowalem był całe życie. Taki po prostu, ale taki miękki jednocześnie, taki wrażliwy bardzo. No więc tak, widzę, że od razu on nie jest jeszcze sprzed 45 roku, bo on jest dosyć młody. No ale jakoś trzeba go zagadać. Więc ja mówię, zgubię frant, bo to raczej niemożliwe. No słuchaj, kto by pamiętał? Ja mówię, czy pan pamięta dziennikarzy, którzy tu przyjechali w czerwcu 45? No i co mówi normalnie człowiek? No panią pogięło? A on mówi, tak, mamusia mi często opowiadała. Mówiła. A ja mówię, Jezu Chryste. On mówi, tak, byli. I proszę powiedzieć, wysiedli z tej ciężarówki u mojej siostry w sklepiku, zrobili zakupy, a potem pytali, czy Ruscy mocno na mnie dokuczają. Mówi, szkoda, że mama nie żyje, ona ich tak często wspominała. Co też świadczy o tym, jakim kiedyś świętem była wizyta dziennikarza, że 70 lat przetrwała we wsi pamięć o tym, że kiedyś w czerwcu 45 byli dziennikarze. No nie mam szczęścia dziennikarskiego? Pyta Magdalena Grzebałkowska. Książkę o 1945 roku, mam nadzieję, tak samo dobrą, albo nawet lepszą od Beksińskich wydanych w tym roku, dostaniemy od niej na przełomie chyba kwietnia i maja. Tak mi się wydaje. No i jeszcze jedna zapowiedź. Mówiłem, że wrócimy do pani Małgorzaty Szejnert. Udało się jej to, o czym marzył Ryszard Kapuściński, a na co czas mu nie pozwolił. Napisała wspaniałą, fascynującą książkę o Polesiu. Ukaże się na przełomie lutego i marca 2015 roku. A w tej książce, zwróciłem się do pani Małgorzaty, pisze pani na przykład o człowieku, który na język swojej wsi przełożył fragment Biblii. Tak, profesor Fiodor Daniłowicz Klimczuk. Lingwista, slawista, mieszkający w Mińsku. Dostałam kontakt dzięki Annie Engelking, która jest największą znawczynią Polesia w Polsce. Bezcenne kontakty. No i pojechałam do Mińska, żeby spotkać tego profesora. Niezwykłe, bo on taki wstydliwy, starszy pan ma w moim wieku, ale taki... taki wstydliwy, taki nie umie w ogóle mówić o sobie. No to była męka wydobyć z niego cokolwiek. Ale ten człowiek to wybitny lingwista, profesor. Ja nie wiem, jak on wykłada, bo przy on nic... No, ale... Spotkałam się z nim nie w jego domu, bo on do domu nie zaprasza. Anna Engelki powiedziała, że to jest dom, do którego nie można zaprosić. To jest tak trochę jak u Janion, to znaczy korytarze między książkami i taki stoliczek, na którym landrynki leżą, bo on bardzo lubi landrynki. I gości nie może przyjąć. Więc spotkaliśmy się u zaprzyjaźnionego dziennikarza i on do tego, na czwartym piętrze bez windy, on już jest ciężki, taki niewysportowany człowiek. I on tak się wdrapał na to czwarte piętro bez windy, w przedpokoju zmienił buty na bambosze i był niezwykle elegancko ubrany w piękny garnitur szary z chusteczką w tym i w tych bamboszach. Tak egzotyczna postać, ale nie tak egzotyczna jak dzieło. Dzieło dużo bardziej egzotyczne. Ponieważ on postanowił przetłumaczyć Nowy Testament, nie całą Biblię, tylko Nowy Testament, na język swojej wsi, ponieważ jego wieś, która nazywa się Szymonowice, jest niedaleko Pińska, jest jego ukochanym miejscem życia. On jest takim obywatelem tej wsi, ponieważ jego narodowość jest niejasna, to znaczy on nie całkiem wie, czy on jest Polakiem, czy jest Białorusinem, czy on jest może Rosjaninem, a może Litwinem. No to on jest takim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale przede wszystkim swojej wsi, w której na hutorze, bo nie, na szczęście udało się im nie wcielić do kołchozu swojego dobytku, tylko rodzina zachowała hutor, choć pracowała w kołchozie. Ale ten hutor to jego miejsce dzieciństwa i on postanowił, że on tej wsi ofiaruje Nowy Testament w języku tej wsi. To jest język zachodniopoleski, który jest nie tylko językiem tej wsi, on jest językiem w ogóle wiosek poleskich. Dlaczego Biblia? Ponieważ ten język prawdopodobnie zginie, tak jak wiele języków świata, które giną w błyskawicznym tempie. Jest w tej chwili wiele języków, którymi mówi po 10-15 osób. Tym językiem zachodniopoleskim jeszcze mówi pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób. A wieś Szymonowice, no to nie wiem, pewnie ze 100 osób. Ten dialekt szymonowicki prawdopodobnie różni się nieco od tego zachodniopoleskiego, tego szerszego. W każdym razie on postanowił, że ponieważ język nie przestaje być językiem, jeżeli nie ma Biblii. W gruncie rzeczy za język uznaje się taki język, który posiada tłumaczenie Biblii. W związku z tym on musiał przetłumaczyć przynajmniej Nowy Testament. I to jest wydane w 300 egzemplarzach, nawet dość elegancko. To jest taki druk oczywiście nie do zdobycia w żadnym sklepie. To prywatnymi kanałami się rozchodzi. Ale jak pojechałam do wsi Szymonowice, nikt o tym nie wiedział. Jego rodzina już nie żyje. Hutor przestał istnieć. On już od dawna tam nie przyjeżdża. Także to dzieło, które on stworzył, jest właściwie dziełem dla siebie. Pytałam rozmaitych księży, czy korzystają z tego źródła. Mówili, że nie, oni mają swoje tłumaczenia. Nie muszą z tego korzystać. Ta opowieść o profesorze to jest, powiem państwu, którzy po książkę dopiero sięgną, także przejmująca opowieść o losach Białorusi ostatnich lat. Tak, tak. To jest historia hymnów, tak, historia flagi, godła, które się najpierw nawiązywały do tradycji białoruskiej, takiej patriotycznej, a potem przywrócono sowieckie, już za Łukaszenki sowieckie motywy. Czy pani jako dziennikarka z Polski łatwo było pracować na Białorusi? Tak, tak, bo ja od razu odcięłam wszystkie oficjalne kontakty. Szłam tylko prywatnymi drogami i one okazały się bardzo przyjemne. Bardzo ci ludzie byli pomocni, zaciekawieni. Oni też byli ciekawi, co ja im opowiem o Polesiu. I tak pani biegała z plecaczkiem? No, miałam kierowcę. Taki jeden bardzo miły Białorusin mnie woził i opowiadał mi bardzo ciekawe rzeczy. Taki młody chłopak, który też jest w tej książce uwieczniony, że tak powiem. Ta książka jak się będzie nazywać? Usypać góry. Nowa książka Małgorzaty Szajnert na przełomie lutego i maja i marca 2015 roku. Fragmenty To jak się będzie zaczynać, opublikowaliśmy na profilu facebookowym z najwyższej półki. Można tam odnaleźć. Święta z reporterami. A na zakończenie nasi goście nie o sobie, a o kolegach. Kiedy spotykaliśmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, prosiłem aktualnego rozmówcę o kilka